Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Του τικονίσα και την Ελεμάνη. Τσίκορον διέτρο η γκάτι επούρε κάνει. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλό. Σέντσα σαπέρε ντόβε σκαρικάρε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Το άλλο με το ξέρετε. Τούτι questi rifiuti da buttare. Το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα. Μπράβο. Και θα μείνει στην ιστορία ως μια τραγωδία. Μία τραγωδία, μία ακόμη τραγωδία είναι λόγια του Πρωθυπουργού μας. Κάπως έτσι ξεκινάμε κάθε μέρα, γιατί εμείς εδώ σεβόμαστε τους θεσμούς. Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη ή τραπεζίτη. Καταλάβατε καλά, ακούσατε, νομίζω ιδιοκτήτη. Αν άκουσα, γιατί τα συζητάνε αυτά με τους Ευρωπαίους και όπως ξέρουμε, κάθε συζήτηση για τέτοια θέματα με τους Ευρωπαίους έχει αποβεί σε βάρος των Ελλήνων Ευρωπαίων. Παραμένουμε ακόμη Ευρωπαίοι. Κανένα σπίτι λοιπόν στα χέρια ιδιοκτήτη, ας είπε τραπεζίτη, ιδιοκτήτη εννοούσε, και σεβόμαστε τους θεσμούς, να το ξαναπούμε. Και όταν πρόκειται για τον πρωθυπουργικό θεσμό. Αλλά δεν τους σεβόμαστε μόνο εμείς. Είναι και ο κύριος Γιάννης Πανούσης, επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα βρίζονται μεταξύ τους, και αυτός σεβόταν τους θεσμούς. Οι 148 να φεύγανε και έμεινε ο Τσίπρας μόνος του και κατεβαίνανε σε εκλογές, ο Τσίπρας θα κερδούσε εκλογές και 148 εξαφανιζόταν. Σας το λέω έτσι με ακρότητα, δεν το εννοώ το 148. Τι ακριβώς πολιτικά θέλουν να πούνε όλοι οι άλλοι, δεν έχω καταλάβει. Προσπαθούν δηλαδή, δεν έχω καταλάβει, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει και το αλλάζει ο Τσίπρας. Σιεμουσίνη ριμουνίτσα, ριμουνίτσα. Ω, ανέσχυντη. Ριμουνίτσα, qui si muore dalla puzza. Il paese della pizza, maccheroni e sausizza. Ricoperto di schifezza. Δεν έχω καταλάβει, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει και το αλλάζει ο Τσίπρας. Είναι πριν κανένα τετράμινο δηλώσεις του Γιάννη Πανούση, τότε που ήταν αγαπημένοι, τον είχε επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλη μια ωραία επιλογή, η οποία γυρίζει κανονικά κατά του ίδιου του Μεγάρου, με όλα αυτά που λέει. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν, δεν μπαίνουμε και στη λογική. Παράξενα φαίνονται, κυρίως και επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας από το πρώτο θέμα. Καταλαβαίνει καθένας τι μπορεί να συμβαίνει. Και γιατί τα λέει τώρα, δεν τα έλεγε παλιά. Εν πάση περιπτώσει, τα πίτουρα, οι κότες, αυτή η παλιά κλασική παροιμία ισχύουν και σε αυτήν την περίπτωση. Χθες έκανε και άλλες δηλώσεις φρέσκες ο κύριος Πανούσης. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Με λακκούμισε δύο φορές. Μία φορά που με έβαλε στην κυβέρνηση και μία που δεν με έβαλε για να με προστατεύσει. Η κασόνε τι βγαίνει, con tutto il va e vieni. Bastavano i problemi che avevamo già, chissà come finirà. Το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα. Σιεμουσίνη ριμουνίτσα, ριμουνίτσα. Άπιστη γυναίκα! Ριμουνίτσα, chissà chi la toglierà. Al momento proprio non si sa. E allora che si fa? Ne buttiamo un po' di qua, ne buttiamo un po' di là. Αλλά αυτή θα είναι και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Τζιτζι Κώστας, όσοι αντέξατε και τον είδατε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, ότι έπρεπε ήταν. Είχε πολλά να πει. Αυτός ο Τζιτζι Κώστας έχει πολλά να πει. Τα λέει με μια πειθό και κυρίως δείχνει ότι τα πιστεύει. Είναι ειλικρινής. Είναι αυθεντικός. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, είναι ότι είναι αυθεντικός. Ένα κόλλημα που έχει ο κύριος Τζιτζι Κώστας είναι ότι αν γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μπορεί να είναι στη Βουλή, γιατί επειδή είναι περιφερειάρχη, σύμφωνα με τους νόμους, θα μπορεί να είναι στη Βουλή μετά το 19. Και μέχρι το 19 θα έχουν γίνει διάφορα σε αυτόν τον τόπο, γιατί ανά εξάμηνο χρόνο, δύο χρόνια, κάτι γίνεται. Οπότε αυτό όλοι οι νουνεχείς, σοβαροί άνθρωποι που ψάχνουν τα γιατί και τα διότι, λένε ότι μάλλον δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Δημιουργεί ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο πρόεδρος μόνος στη Συγκρού, άλλος να είναι στη Βούλη, άλλος να παίρνει τις εντολές αν γίνουν εκλογές, σχηματισμού κυβέρνησης και. Όλα αυτά που η λογική τα λέει ως προβλήματα, ο Τζιτζι Κώστας τα λέει ως πλεονέκτημα. Σας ρωτώ. Η πολιτική ιστορία της χώρας μας και η πρόσφατη ακόμα μας απέδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξοκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός. Εξοκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός μπορεί να υπάρξει. Άρα, δεν λοιπόν, συνηθίζεται στην κεντροδεξιά να υπάρχει εξοκοινοβουλευτικός αρχηγός. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί. Γίνεται μια χαρά και μάλιστα όχι μόνο γίνεται, αλλά αυτή θα είναι και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτή θα είναι και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Tante belle montagne di sacchetti. Γιατί κύριε Τζίτζη Κώστα θα είναι η δύναμη? Πάρα πολύ απλά. Στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Βέβαια. Il comodino rotto, il gabinetto. Η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που κρίνουν οι πολίτες. Τον έβλεπα εχθές όσο άντεξα. Είναι τόσο ανεπαρκής, άρα τόσο κατάλληλος για να ηγηθεί σε αυτό το κόμμα και να γίνει και πρωθυπουργός. Έχει την ανεπάρκεια που χρειάζεται, είναι τόσο λίγος ώστε να γίνει και πρωθυπουργός. Όπως γίνονται όλοι οι πρωθυπουργοί τα τελευταία χρόνια. Έχει δηλαδή τα απαραίτητα εφόδια για να κυβερνήσει ένα λαό, τους Έλληνες, 10 εκατομμυρίων λαό. Ό,τι πρέπει, σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει τις τελευταίες μέρες και κυρίως με όλα αυτά που είπε, θα σταθούμε και αργότερα σε κάτι προτάσεις που έριξε για τον τουρισμό, εφιέστατες και πατάνε στην πραγματικότητα και στις ανάγκες τις πραγματικές. Που είχαμε μείνει πριν τον Τζιτζι Κώστα, άστεους πληστηριασμούς, που το συζητάει τώρα η κυβέρνηση εκεί που κανένα σπίτι δεν θα πήγαινε στα χέρια τραπεζίτη. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει, βάζουν κάτι όρια, κατεβάζουν τα όρια, ώστε αρκετά σπίτια να πάνε σε χέρια τραπεζιτών. Αλλά όμως θα βρούνε μπροστά τους κάποιον που μας καλεί σε αντίσταση. Καλούμε τους πολίτες και τους καλώ και μπορεί ο εισαγγελέας να μας ασκήσει αμέσως δίωξη όπως για τις κουριές σε εξέγερση. Να έρθουν μπροστά από το κάθε σπίτι και θα αποτρέψουμε να μπουν μέσα οποιοδήποτε πάνε να κάνουν κατάσχεση. Εάν επιθυμούνε, θα μετατρέψουμε την αντιπολίτευση αντίσταση. Καλούμε τους πολίτες σε εξέγερση. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη στον αδυνάτο. Il paese della pizza, pasta asciutta, che delizia. Ricoperto di sporcizia. Το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Πάνο Καμένο που μας καλούσε παλιότερα σε εξέγερση για τους πληστηριασμούς. Φαντάζομαι τώρα που θα ψηφίσει ή και να μην ψηφίσει, θα ψηφίσουν οι άλλοι και άρα θα εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος και οι διατάξεις με ό,τι αυτά προβλέπουν, να συνεχίσει να μας καλεί σε εξέγερση και να μετατρέψει ό,τι είναι να μετατρέψει σε αντίσταση. Αν και νομίζω δεν θα το φέρουν στη Βουλή, δεν θα έρθει στη Βουλή όλο αυτό με τα κόκκινα δάνεια, τις κατασχέσεις, τους πληστηριασμούς, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Αλέξη Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, τον ψηφίσαμε, τηρεί πάντα αυτά που λέει και αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Bidoni, pieni, pieni, con sopra gatti neri, bastavano i pensieri. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ένα πράγμα. Καμιά πρώτη κατοικία στο σφυρί. Θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της. Al momento proprio non si sa e allora che si fa. Ne bruciamo un po' di qua, ne bruciamo un po' di là. Δεν το πήρε ούτε ο αέρας ούτε η βροχή. Το πήρε η τράπεζα. Μάρτο στεφάνι μας, Μάρτο γεράνι μας. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Ένωση Συστημικών Τραπεζών. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Μηνύματα, είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταδίδουμε τη Ένωση Συστημικών Τραπεζών εδώ για τα σπίτια που δεν σας ανήκουν και στην τραπεζόνα, τραπεζόνα που δεν έχουμε πια ζωή. Λίγο πριν ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι η κυβέρνηση αυτή θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση που τήρησε το λόγο της. 5 φούρνοι στο κέντρο της Αθήνας, 15 παραπάνω, 200 παρακάτω, μόλις γκρεμίστηκαν, είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν πολεοδομικά θέματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα μεταδίδουμε τέτοιες απόψεις, κυρίως αυτοί ότι τηρούν το λόγο τους. Το έλεγε, το πίστευε και αν το ρωτήσουμε και τώρα μάλλον θα το πιστεύει, γιατί τα λένε και οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση, παρά τις δύσκολες στιγμές και τις διαπραγματεύσεις που κάνουν, γιατί όταν τους πεις κάτι αμέσως σου λένε κάνουμε διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας, τώρα έχουμε τους Ευρωπαίους, έχουμε το πιστόλι στον κρόταφο, και πρέπει να τηρήσουμε αυτά που λένε οι άλλοι για να σώσουμε τη χώρα και να μην φύγουμε από το ευρώ. Αυτό λίγο πολύ είναι των τελευταίων 6 ετών το βασικό επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει σκεφτεί ισοδύναμα. Όχι αυτά που νομίζετε, ΦΠΑ, βοδινό, κρέας, μοσχάρια, κρέατα, φαγητά και τέτοια. Έχει σκεφτεί άλλα ισοδύναμα για να διευκολύνει όλους εμάς. Η ελληνική κυβέρνηση, συναισθανόμενη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, προτείνει ισοδύναμα για την ολική εξόφληση εκκρεμών υποθέσεων των φορολογουμένων. Δίνοντας ένα νεφρό, εξασφαλίζεται ολική εξόφληση ένθια. Δώσε και σώσου. Δώσε και σώσου, λοιπόν. Το ένα νεφρό είναι με την ολική εξόφληση ένθια ανεξαρτήτως ποσού. Είναι μια γενναία ρύθμιση. Πέρασε ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Ένα νεφρό, ολόκληρος ο ένφια. Νομίζω συμφέρει, γιατί και το νεφρό το έχει, δεν το έχει κανείς, ούτε το βλέπουμε ούτε το νιώθουμε, ψιλοάχρηστο. Ενώ αν γλιτώσει τον ένφια ενός έτους, νομίζω μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα, ίσως να αγοράσεις και ένα νεφρό στην πορεία, γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή έρχονται και γίνονται ένα. Τι ακριβώς γίνεται στην ΕΕ, παρακολουθήσεις. Αρχίσαμε πάλι τους διαλόγους από χτες με την ωραία απαγγελία των δημοσιογράφων, αυτά τα πολύ πετυχημένα, όταν ειδικά σπικάρουν διαλόγους που μπαίνουν στο πετσί του ρόλου. Ο Γιακουμάτος έρχεται να ταράξει τα ύδατα. Παπαδάκη, τι φταίει ο πολιτικός στο άβατο της ΚΥΠ, που μια ζωή είναι άβατο. Μια ζωή άβατο. Και για ποιον λειτουργεί η ΚΥΠ? Ρώτησε αυτό που. Για τους Αμερικάνους, για τους Ρώσους, για τους Κινέζους. Ο Πέντελες. Από Αμερικάνους. Από Πορτορικάνους. Από Πέντελες. Έχει μια χρειά φεδρότητα. Βέβαια έχει μια. Κύριε Παπαδάκη, έτσι δεν είναι. Από την Πέντελη και από την ελληνική κυβέρνηση. Παπαδάκη, τι φταίει ο πολιτικός στο άβατο της ΚΥΠ, που μια ζωή είναι άβατο. Ωραίο ερώτημα για το άβατο της ΚΥΠ, που μια ζωή είναι άβατο. Θεωρητικός, μια κυβέρνηση είναι ανώτερη όλων και της ΚΥΠ. Προϊσταμένη αρχή είναι. Θα μπορούσε να άλλαζε τα πράγματα και στην ΚΥΠ. Αλλά αυτό όλοι καταλαβαίνουμε, και οι πέτρες και τα αγέννητα και τα πόμολα σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι ανέκδοτο, διότι η ΚΥΠ είναι πάνω με τις διασυνδέσεις που έχει, με τις εντολές που παίρνει, δέχεται, με τις αποστολές που διεκπεραιώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε, ωραία η απορία του Γιακουμάτου και ευνόητες οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο καθένας. Δεν έχουμε μόνο τον νεφρό ως ισοδύναμο, έχουμε κι άλλα. Η ελληνική κυβέρνηση, συναισθανόμενη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, προτείνει ισοδύναμα για την ολική εξόφληση εκκρεμών υποθέσεων των φορολογουμένων. Δίνοντας την πεθερά σας, διασφαλίζεται ολική εξόφληση τελών κυκλοφορίας έτους 2016. Δώσε και σώσου. Και τα τέλη κυκλοφορίας λοιπόν βρίσκουν μια πάρα πολύ καλή λύση, έξυπνη και προσοδοφόρα, και προσφέρει και στην ηρεμία. Δεν το είχε το διαφημιστικό, αλλά νομίζω μια ηρεμία θα επέλθει στα σπίτια. 2-11-200-8-200 με προτάσεις, όχι λόγια εδώ και κριτικές μας λέτε συνέχεια, ισοπεδώσεις και μονομερείς αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Έχουμε προτάσεις, καταθέτουμε κάθε μέρα. Το είπαμε το τηλέφωνο, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. SMS στέλνετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Ή αν θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail studio papakirialfm.gr. Μήνυμα κανονικό, ηλεκτρονικό αποκλείεται να είναι. Απλά είναι ηλεκτρονικό το σύστημα που θα δεχθεί το μήνυμα. Ο Νίκος Αβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με Αλέξη Τσίπρα, που τόσο έχουμε αγαπήσει και όσο περνάει ο καιρός τον αγαπάμε περισσότερο, και για αυτά που έλεγε και για αυτά που λέει και για αυτό που είναι έτσι, και όπως σώζει την Ελλάδα σιγά σιγά και την οδηγεί στα ασφαλή νερά του ευρωπαϊκού σπιτιού, και εντασσόμαστε και εμείς στο ευρωπαϊκό όραμα που παρεπιπτόντως άρχισε, όπως είχε πει παλιότερα, από τη μέρα που έπεσε το τείχος του Βερολίνου, σαν χθες δηλαδή το 1989. Με Αλέξη Τσίπρα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το μεγάλο βραβείο που θα πάρει καθένας και καθεμιά από μας. 1, 2, 3. Η κασονέτη βγαίνει, con tutto il va e viene. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Bastavano i problemi che avevamo già chissà come finirà. Ναι, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Siamo scini di munizza, rimunizza, rimunizza. Chissà chi la toglierà, al momento proprio non si sa, e allora che si fa. Το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα και θα μείνει στην ιστορία

Αλλά το ζητούμενο είναι, προσέξτε. Δηλαδή η σχολή στη Ρόδο έχει ιδρυθεί από τη δεκαετία του 50. Είπα την είχε ιδρύσει ο αείμνηστος. Ναι, βεβαίως. Είπα ανώτερη. Το πρόβλημά μας δεν είναι στην ανώτατη. Στην ανώτερη είναι. Σε επίπεδο ενός ΤΕΗ. Καταρχήν μάθαμε και το για τις σχολές εμείς. Το λιγότερο. Ο Τζιτζι Κώστας σε πληροφορήθηκε, αν και ήξερε ότι υπάρχει μάστερ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φυσικά. Κύριε Χατζηνικολάου, όπως λέμε, αυτό τον ωραίο τρόπο, ούτε να καλύψει την κάφα δεν μπορούσε. Και άρχισε μετά να λέει ότι μας είχε πει πριν ότι μιλούσε για ανώτερη σχολή και όχι για ανώτατη σχολή. Να ακούσουμε και τα δύο μαζί. Χθες ήμουνα στη Ρόδο και ανακοίνωσα ότι εκεί στη Ρόδο, στο κέντρο του Αιγαίου, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή, ανώτατη σχολή, ανώτατη σχολή. Είπα την είχε ιδρύσει ο αείμνηστος. Ναι, βεβαίως. Είπα ανώτερη. Το πρόβλημά μας δεν είναι στην ανώτατη. Είναι στην ανώτερη, αλλά πριν είπα ανώτατη, μέχρι να με εγκαλέσετε και άρα πρέπει κάτι να πω και σκέφτηκα να κάνω αυτό τον πολύ ωραίο διαχωρισμό. Εφυής ο άνθρωπος. Αντί για ανώτατη, ανώτερη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ουσία, όμως. Στεκόμαστε στο πώς ένας ηγέτης πάει προετοιμασμένος, σεβόμενος το ρόλο του, τη χώρα, τη δύσκολη στιγμή, τους απέναντί του που έχει και πώς μπορεί να μπαλώσει και να διορθώσει την γκάφα που μόλις έχει κάνει. Πολύ καλά θα πάει ο Τζιτζικός σας, θα στο υπογράφω, όσο πιο ανεπαρκής είναι ένας, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει στις ηγεσίες των κομμάτων που διεκδικούν να κυβερνήσουν και να σώσουν τον τόπο. Το έθεσε ο Φίλης, με αφορμή το Ποντιακό. Αλλά νομίζω έρχεται πιο επίκαιρο στο ελληνικό. Μνημόνιο 1. Μνημόνιο 2. Μνημόνιο 3. Γενοκτονία ή εθνοκάθαρση. Παίξε τώρα και κέρδισε χρήματα και δώρα. Πάρε τώρα τηλέφωνο και απάντησε στο δίλημα. Γενοκτονία ή εθνοκάθαρση. Έγινε και τηλεπαιχνίδι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο 211-208-200 να απαντήσετε. Επίσης, ζητήστε και καμιά αφιέρωση. Παρασκευή έρχεται. Την Πέμπτη θα είμαστε εδώ λόγω απεργίας. Αύριο θα είμαστε με τον Αποστόλη. Οπότε έχετε τελευταία 20 λεπτά να ζητήσετε τις παραγγελιές σας για την Παρασκευή, 2-3 μέρες πριν το Πολυτεχνείο και την επομένη της απεργίας. Αυτοί όλοι που λένε για τον Μάρξ ότι έζησε το 1800 και τα αυτά που είπε δεν ισχύουν και τα λοιπά, έχουν αλλάξει συνθήκες από τότε. Δεν μιλάμε για την τεχνολογία, η επιστήμη έχει προοδεύσει όλα αυτά, αλλά μήπως έχουν καταργηθεί οι εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι. Αν ήταν εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι με το κάρβουνο ή εκμεταλλευτές, οι εκμεταλλευόμενοι μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι σχέσεις είναι οι ίδιες νομίζω. Τις προάλλες μιλούσα με ένα χρυσαυγίτη που έτυχε να τον δω σε ένα καφενείο. Χαρά στο κουράγιο σου. Ναι, άκου να σου πω, πετάχτηκε στη συζήτηση γιατί του διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι μαχαίρωσαν ένα παιδί. Και μου ερώτησε γιατί. Και του λέω, γιατί είναι χρυσαυγίτες, θέλει και ερώτημα. Και μου λέει, φυσικά, μα μου σου δω τέλος πάντων διάφορα. Μου λέει, εγώ στηρίζω χρυσαυγή. Και του λέω, εγώ τους Ναζί. Μου λέει, δεν είναι Ναζί. Του λέω και για τα άρθρα του Μιχαλολιάκου κτλ. Μου λέει, αυτά ήταν παλιά. Παλιά, αλλάξανε. Τέλος πάντων, με τα πολλά, επειδή τον στρίμωξα με λογικά επιχειρήματα, τι γύρισε και είπε, ρε φίλε, το άτομο. Έτσι, για να δει και ο κόσμος λίγο, ρε παιδί μου, τι πραγματικά είναι αυτοί οι τύποι. Γύρισε και είπε, και Ναζί να είναι, καλύτερα Ναζί, λέει, παρά προδότες σαν αυτοί στη Βουλή. Λογικό, συνεπής. Ναι, πολύ λογικός. Πραγματικά με αποστόμωσε. Τυχερός επειδή σε αποκεφάλισε κιόλας. Βασικά, λίγο δύσκολο, θα τον αποκεφάλιζα εγώ. Ελληνοφρένια. Ναι, ίδια. Ναι, γεια σας. Ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την προσέγγιση που κάνατε σχετικά με τη μητέρα του Φίσα, με τον ανούρισμα από το ματωμένο γάμο. Θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθώ χρόνια. Αυτό συγκεκριμένα δείχνει την ποιότητα με την οποία διακρίνεστε. Και χίλια μπράβο σας. Να σου πω, στην προηγούμενη αριστερή κυβέρνηση του Σιμίτη, γιατί και εκείνη η αριστερή δεν ήτανε. Ναι, ήταν η αριστερά της ευθύνης ήταν εκείνη βέβαια. Μπράβο, ναι. Αυτή εδώ είναι λίγο ανεύθυνη η αριστερά. Ήταν ο Ανομερίδης, δεν θυμάμαι τι υπουργός ήταν ακριβώς. Ο Ανομερίδης μεταφορών ήταν, εσωτερικών, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ναι. Είχαν έρθει κάτι αγρότες από την Κρήτη και εγώ, σαν ηλίθιος, ας πούμε, πήγα στον Πειραιά για συμπαράσταση. Τι τα ήθελες, μωρέ, και εσύ και ο Παπανδρέου είχε πάει στον Πειραιά, του είχαν ρίξει τα κρυγόνα μετά. Ναι, ρε παιδί, πριν έρθει ο Γιώργος. Θυμίζω, δηλαδή το έχω σε φάκελο Πειραιάς, Γιώργος κλάμα, έτσι τα έχω εγώ εκεί. Όταν πηγαίνω στον Πειραιά, συγκινούμε και εγώ από τα δακρυγόνα που φόρει ο Γιώργος. Τι του άριξαν και τα δακρυγόνα, πάνω μας τα ξέσπασε μετά. Τέλος πάντων, για πες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι πήρες να μιλήσεις.